میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدحا کرتے کرتے، تیری مدحا کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، در مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ